Na, édesanyám, mondjad. Na, tudod, hogy mit hagytál itt? Nem. Szemüveget. Tessék? Szemüveget. Szemüvegemet? Szemüvegedet. Hát most már Hát. mindegy. Mindegy, ha ott hagytam. Nem tudom, majd az Attilának mondom legfeljebb, hogy menjen. Az meg bebaszott, mert nem voltam képes időben kérni, meg kiment a tojáshoz, felcsúszott. A csupa sár lesz Ó, az egyik Istenem, hát nadrágja. nem kisgyerek ő, hogy ennek őjön. Mert nem írtam ki időbe hazaérni, hát jó van, most én mit csináljak. Mondtam neki, hogy nem biztos, ha hagyja abba a tüzelést, akkor menjen, ahova akar, hát. És mit basszak vele? Elfelejtettem a Nem szemüveget. hívva vagy a kezét kifogni, hogy csak kérném. Hát nem. Hát nyilván Hát vigyázok. akármikor, akárki elcsúszhat, anya, nem? Hát így van. Ez ilyen dolog, hogy mikor csúszik, akkor csúszik. Ez Igen. van. De alig bírtam el a vasútnál hajtani a biciklit. Fúj, de nagyon fújt. Borzasztó hülye szél Anyám, van, akkor anya. lökések vannak ott csak, na. Borzasztó hülye idő van. Ah, jó van. Kiértem. De majd mindjárt főhívom, megpróbálom főhívni, hát ha vitte a telefonját. Majd megmondom, hogy akkor menjen be érte. Máskülönben megsüt a kecske. Meg. Leves totál elfűt a levit, majdnem. Alig maradt leve, most fölöntöttem, még a kacsa is megpuhult, csak még meg kell sütnöm. Majd kecske húst hónap viszek, hogy megkóstolod, jó? Hát, ha tetszik. Kész lett az is. Megsütöttem. Elromlott a telefonod. Mert? Nem értem semmit, amit mondasz. És hogyha most mondom, akkor érted már? Mama? Ez akkor főhívlak még.